Atât de corect, răspunse vampirul. Atunci aș vrea să-ți spun povestea vieții mele. Tare mult aș vrea. Minunat, spuse băiatul și scoase repede micul casetofon din servietă, verificând caseta și bateriile. Sunt extrem de nerăbdător să aud. De ce crezi asta? De ce? Nu, spuse vampirul brusc. Nu putem începe așa. Ai totul pregătit? Da, zise băiatul. Atunci, stai jos. O să aprind lumina. Bine, dar credeam că vampirilor nu le place lumina, spuse băiatul. Dacă ești de părere că întunericul creează mai multă atmosferă... Dar tăcu brusc. Vampirul îl privea, stând cu spatele la fereastră. Acum, băiatul nu putea desluși deloc chipul și ceva din silueta aceea nemișcată îl zăpăcea. Dădu să mai spună ceva, dar se abținu. Apoi răsuflă ușurat, când vampirul se apropie de masă și trase de șnurul de deasupra ei. Imediat, încăperea fu inundată de o lumină galbenă, tare, și băiatul nu-și putu reține ușoară exclamație când se uită la vampir. Se prinse cu degetele de marginea mesei. Dumnezeule mare! Șopti el și apoi amuți, rămânând cu privirea țintită asupra vampirului. Frecvența cititor de proză. Povestea lui nimeni. Stând la fereastră și privind la graba trecătorilor care mișuneau pe șoseaua și pe trotuarul din fața blocului, căzut în gânduri adânci și meditând la câte toate, deodată liniștea în care mă cufundasem s-a interferat cu broiajul sonor a voții înțepătoare a vecinului de la scara alăturată. Acesta este nimeni, un personaj ca multe altele care, fără să aibă motive obiective, s-a îndesat bine cu eul propriu, creonând în jurul lui un aer atot știutor, vrând să pară tipul de scurcăreș și bărbat, dar de fapt se află la o distanță de ani lumine de aceste calități, afișând totodată și un tablou de omenie adâncă pe care rar o întâlnești, însă este doar un tablou. Ei bine, originalul este un nimeni lipsit de identitate proprie, fără personalitate, incapabil să-și asume responsabilități și de aceea acceptă să latre pe lângă cei care periodic se perindă prin jurul ciolanului. Așa mai iese și el din când în când din anonimat, dar întotdeauna cade în ridicol și fiecare căzătură de acest fel o condimentează cu un râs hohotitor, sarcastic, enervant, tipic oamenilor proști. Și se continui. Deci, liniștea am fost perturbată de acest nimeni care se luase la ceartă cu un angajat al administrației publice locale, ci că-i venise în științare, că are restanțe de plată și el susținea că le-a plătit și că este la zi cu toată. Și profitând de faptul că era zi de sărbătoare mare la Sebiș, ca în fiecare joi, se gândi să atragă și câțiva spectatori și să oferă un spectacol gratuit. Dorința însă a îndeplinit numai decât. Curând observai toate capetele trecătoare că priveau înspre cele două marionete, una de doi bănuți și cealaltă cu puțin mai scumpă decât prima, ciulindu-și urechile să poată auzi bine perlele pe care și le arunca unul altuia, așa ca la ușa cortului. Și unul zicea și celălalt replica și iar ziceau și apoi tăceau și iar începeau deodată, de nu-i mai înțelegeai și mai urma câte o pauză publicitară în care primul nimeni își prezenta râsul sarcastic și josnic. Și tot așa se tăvăleau ei în troaca cu jinuri, încercând să elucideze cazul științării de plată care provocase această dezbatere spectaculară. În cele din urmă, văzând ei că nu-și găsesc punctul comun, cele două creatori se despărțiră, continuând totuși să-și mai ofere una alteia câțiva spin, căci doar aceștia mai rămăseseră, fiindcă trandafirul valorilor umane tocmai l-au strivit sumologul de cuvinte porcoase și mizerabile cu care s-au împroșat în văzul și în auzul tuturor. M-a dorit această scenă. Chiar n-aș fi dorit să se derleze această secvență în fața mea. Aceștia au fost cetățenii de rând ai României creștine. Vimpele cel mai dureros îl simți atunci când particip la scene televizate de acest gen, în care cei care ne conduc țara sunt actorii principali. Ei ar trebui să fie modele pentru o națiune. Dar ce să mai zic? de la cap se împute peștele. Frecvența cititor de proză. Proză scurtă, Pantofi. Autor Constantin P. Popescu. Citește Maria Frangoș. Cumpărasem pantofii aceia de toamnă de mai mult timp, mult înainte să vină toamnă. Dar nu i-am încălțat decât atunci când octombrie se așezase deja, când ploile se răciseră și vântul împrăștia frunzele galbene. Nu mai erau strălucitoare în galbenilor frunzele. Doar septembrie le îngăduise ultima lor sclipire aurie și acum zăceau adunate de vântul rece în grămezi umede, pe lângă ziduri și trotuare. Era trist, dar eu îmi duceam pantofii să se lasă, în mizea la ploi. Știam că asta-l face mai ușor de purtat. Așa mă învățase tata, pe la vreo 12 ani, când mersesem împreună pentru prima dată într-un mare model independent, prin octombrie. Oamenii evitau acum să umble pe străzi, pe serile. Le era lehne pe atmosfera de toamnă care te făcea să te simți o lungă. Septembrie, cu apusurile lui colorate violet, înghiase la lungi frunze. Dar acum se scurse. Începuseră cursurile școlilor, facultățile și adunau și ele studenții. Toată lumea se așezase în matca ei de viață. Numai eu mă plimbam pe vremea asta destul de vitregă. Asta ca să mă obișnuiesc cu numele pantofi. Nici nu prea băgasem de seamă pe unde merg. Mă duceau pantofii singuri, de parcă ar fi fost fermecat. Pe drumul meu, doar luminile ferinarelor se simțeau un pic mai calde. Restul priveliște era rece, stins cu frig. Picioarele însă le aveam calde în pantofi și asta îmi dădea o plăcere a mersului pe care vremea de afară nu mi-ar fi putut o da. Nu mai circulau decât foarte rar mașini. Ferestrele locuințelor se stingeau pe rând și eu îmi spuneam că vine de-a vinerea noaptea, deși sunt în casă de mine. Se făcuse foarte liniște și abia pașii mei în pantofii noi se făceau auzit. Priveam cerul, era destul de senin, doar norul zilei cu populau mânsitate. Luna nu se vedea, iar crengile mari și goale ale copacilor se tânguiau spre înalt. Ploaia monotonă se oprise și lor le era frig fără hainele de frunze. Mie însă îmi veni o poftă teribilă de mine. Mă încântau pantofii cei noi și confortul picioarelor mele mele. La început pașii mei au fost destul de spufniți, grăbiți și pantofii trecură cu bine pe sus. Nici umezeală, nici frigul mi-i obosiseră. Și abia după asta mi-am zis că graba era fără niciun roț. Aveam înainte o noapte fără ploaie rece, fără ger, și am lăsat pasul mai mare. Pe trotuar, zgomotul tocurilor mă făceau să mă lângesc, la un ceasor, sau la tocurile fie ale doamnei. Singură noaptea aceea, doar gândurile mele mai fluturau în plimbare. Înțelesei ritmul pașilor din cuțitul pantofilor. Se sincronizau cu respirația mea și chiar cu bătăile inimii. Mi se părea că mă călăuzesc singur, fără ca eu să fi dorit așa ceva. Eram încă surprins, dar dintr-o dată sunetul pașilor mei se multiplică, în așa fel încât începu să se audă cumva în spatele meu. Nu eram decât eu pe strada asta largă, dar am întors totuși capul înapoi. Mă temeam că aș fi fost urmărit sau nu știu ce impresie ciudată mă făcea să aud alături de sunetul pașilor mei, un pic mai în urmă, sunetul ca un ecou al altor pași. Mergeam la fel de leneș, dar În capul meu parcă se învălmășau gândurile altuia. Mă vedeam pe toate drumurile străbătute de viață, cu diverse încălțări. De la tenis și vieții, pe terenul de tenis din adolescență, la pantofii mai scumpi pe care îi încălțasem la o nuntă și care mă strânseseră îngrozitor, la bocance din armată și la sandalele ușoare de piele, pe vremea când mergeam la ștrand în verile copilăriei. Pe lângă gândurile mele, pașii din urmă se făceau simțiți în auzul meu, de parcă ar fi fost ale unor picioare străine care purtau acele încălțiri. Cizme nu purtase niciodată, nici pantofi scumpi după ultima modă. Nu-mi plăcuseră. Nu voiam să ies în evidență cu vârfurile pantofilor ascuțiți, pe care mi se părea că se vor așeza toate privirile. Purtase nu se fac uși, în toate felurile. Mi se îndărâsele câteva perechi negre, chiar de către cele care purteau de obicei făcuri înalte, al căror sunet părea că mă urmărește acum pe asfalt. Ajunsesem pe străzi largi și gândurile și pașii mei căpătau ceva din lărgimea străzii. Respirația mea se revise de asemenea. Ecouri ciudate și amintiri parcă ale altuia îmi dădeau târcoale în noaptea care nu mai plăia atât de rece. Se luminase și cerul de nor și luminițele stelelor se întâlpiseră în lipsa lumii. Mergeam înainte, apoi casele se înălțară mai sus. Deveneau tot mai mari și pe mine începură parcă să mă strângă pantofii, iar în urmă ecourile celorlalți pași se auziră și mai tare. Mă înfioram și mă apropiai de zădurile înalte, care parcă se ridicaseră dintr-o dată până la stele. M-am gândit să mă opresc brusc și apoi să mă întorc înapoi la fel de brusc, în sperie, în urmăritorul, dar nu îndrăzneam încă. Pantofii aceia se încăpățânau să mă duc înainte și pașii din urmă de asemenea. Mă temeam din ce în ce mai tare, iar în fața ochilor vedeam acum nălucile unor soldați întunecați și purtând bocanci grei și negri. Își purta fiecare armă de metal în mâini și murmura un cor în cântec, în ritmul pașilor cadențați. Răpăiau cu tălpile pe caldarâmul străzii, dar între mine și ei era încă o perdea de noapte, care însă m-a fricoșat. Nu aveam apărare, așa mă simțeam și vieții mei pantofi își pierduseră destinația în calea celor soldați. Îi simțeam a fi aproape învinși, dar nu încă. Atunci mă opri și lipsa ritmului pașilor îmi opri parcă și respirațiile și inima. Mă gândeam că noaptea asta stranie îmi întâlnisem toți pașii vieții și deodată totul se oprise. Mă oprise. Îndeam? Era asta ultima mea noapte după ce plecasem doar într-o plimbare cu pantofii noștri cu noi? Mă odihneam lângă un vid înalt și pantofii parcă se odihneau și ei. Un petec de cer se zărea deasupra, mic, cât o batistă printre zgurie noreacie. Nu mai eram în rășul meu, simțeam asta, iar oprirea respirației și a inimii îmi spuneau că nu mai merg, că stau cu adevărat pe loc. Nici o urmă de cantonele sălna, nici alte urme de pași înapoi mea. I-am dat seama că oprirea mea i-a lungase acolo de unde venisele. Am privit în urmă și privirile nu puteau trece că de un zid de întuneric al nopții, altfel spre mine. În alt zbirie nor m-a gândit, dar privind apoi înainte, la fel nu puteam vedea prin noapte, nici în stânga, nici în dreapta. Se stânseseră toate luminile acelor zbirie nor. Era o pană generală de curent, cum n-a Sunt doar pe aici venisem și ferinarele încă mai luminau. Doar Batista mică de cer de deasupra capului mă privească mie în stele de lui. Acolo era singura evadată. Iar eu mă curgeam. Mi-a privit pantofii cei noi și care mi dovediseră ca o toadă elastică în răfiuță. Mă duseseră credincioși pe drumul pe care numai el îl puteam străbate și primiseră în familia lor toate încălțările vieții mele, mai schimbă sau mai lipsite, mai triste sau mai fericite, cu toate felurile de chinzi omenești care le purtaseră și pe care ei, pantofii, mi le dăruiseră atunci. Le eram recunoscător. Înțelegeam că sunt ultimii mei pantofi, că pașii urmăritori erau fraților lor și că nu aveam un fel de nici unul dintre urmăritori, pentru că eram doar eu singur în apropierea mea și în fiecare, apoi zidurile noastre. Nu eram închis, nici blocat. Din potrivă, abia acum puteam păși cu toți frații mei încălzări în apropiere. Doar prin ei mă puteam urca spre tuturile de cer din răzgurie mare și nu aveam nevoie de aripi în groasă. Pantofii mei începură să mă ridice în cer, grăjit, așa cum îmi folosesem să poată fi doar viață. De acolo, de sus, din petecul acela de cer militar, puteam pleca oricând și răspire. Dimineața când m-am trezit, cerul era semn și clar. Iar octombrie s-a făcut de data trebuie. Mi-am spălat ochii cu apă rece și din oglindă mi-a răspuns echipul unui bătrân. Avea ochii foarte pătrunzători. Părea că îmi spune ceva despre perechii de pantofi. Iar când m-am dus aproape de ușa unde îmi las cei pantofii, i-am găsit învechit și scolojit, de parcă mersesem numai cu ei o viață întreagă. De atunci bătrânul acela mă privește în fiecare dimineață, iar mie mi-e tare drag. Are tabieturile lui. Eu le au și tutunii, cafelele amare și tăi. Are reumatiste de care face haz. Citește foarte mult și mă pune să-i aduc mereu alte cărți. Are un loc foarte bun, nu poartă ochelari și de tot. Dar e un înțeles cu care mă plimbă alături mereu. Poartă aceeași pantofi.